Sova Info. Riječki srednjoškolci i studenti izašli su na ulice i podržali School Strike for Climate. School Strike for Climate, još poznatiji kao Fridays for Future, Youth for Climate ili Youth Strike for Climate, je internacionalni pokret studenata i učenika koji svojim demonstracijama zahtijevaju promjene kojima bi se spriječilo daljnje globalno zatopljenje. Spontani prosvjed počeo je na Jelačićevom trgu i krenuo prema Jadranskom trgu. Novi prosvjed najavljen je za petak 22. ožujka. Inicijatorica riječkog prosvjeda Maša Lijeverić i studentica Ana Marija Štefanac. Ja sam podijelila po društvenim mrežama to da se trebamo okupiti vezano za klimu, cijeli taj prosvjed, i nas troje iz razreda, sreli smo Ana Mariju. Ona nas je povela do Jelačića, ona je okupila studente, mi smo okupili ostale srednjoškolce. Na kartone smo napisali svakakve natpise. Prosvjedi su bitni iz razloga da se ljudi osvijeste, pogotovo mladi. Na nama ostaje svijet, imamo zapravo još samo 11 godina da popravimo ono što je već učinjeno. Mi smo budućnosti, ako nema klime, nema ni budućnosti. Povodom Međunarodnog dana frankofonije, Francuska alijansa Rijeka tradicionalno organizira 17. po redu Dane frankofonije u Rijeci, koji će se ove godine održati tokom 2 tjedna, i to od 18. do 30. ožujka. Dani frankofonije se na sličan način obilježavaju i u drugim gradovima u Hrvatskoj, gdje djeluju francuski kulturni centri. Manifestacija pruža posjetiteljima raznovrsan program, izložbe, predavanja, kulinarske, filmske i glazbene večeri, a sve na temu francuske i frankofone kulture. Svi zainteresirani mogu pogledati program na web stranici Francuske alijanse Rijeka. U nedjelju u Zelenoj će boji zasvijetliti Trsatska gradina i dizalice na Mololongu, čime će se Rijeka uključiti u proslavu Irskog nacionalnog dana, Dana Svetog Patrika, u sklopu inicijative Tourism Irelanda Global Greening. Veleposlanstvo Irske u Hrvatskoj u suradnji s hrvatskim gradovima ponovno će sudjelovati u godišnjoj inicijativi Tourism Irelanda Global Greening, čime će se poslaviti Dan Svetog Patrika koji se obilježava 17. ožujka. Tako će se i ove godine više hrvatskih gradova pridružiti proslavi Irskog nacionalnog blagdana u kojoj sudjeluju gradovi diljem svijeta. Gradsko društvo Crvenog križa Rijeka u suradnji s aktivom darivatelja krvi Srdoči organizira akciju darivanja krvi u subotu od 9 do 13 sati u prostoru osnovne škole Srdoči. Sutra nas očekuje djelomice sunčano, puhaće većinom umjereno jugo, najniža jutarnja temperatura zraka od 7 do 12, a najviša dnevna između 16 i 21 stupanj Celzijusovih. S ovu info uredila i čitala Katarina Škrbić. Slušali ste Sovu info.